6,99 za 500 gramów. Tak, tylko 6,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 22 listopada. Jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. O kolejnym ataku ze strony migrantów informuje Straż Graniczna. Zaczął się od rzucania kamieniami w stronę polskich służb, oślepianie nas laterkami, laserami. Do szpitali z powodu COVID-19 trafia coraz więcej młodych ludzi. Pacjenci do 50 roku życia stanowią 70% osób zakażających się. Trwa gala finałowa 6. edycji Nagrody dla Dobra Wspólnego. Grupa około 150 migrantów próbowała wedrzeć się wieczorem do Polski z Białorusi na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Zaczęło się od ataku, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Atak jak zwykle zaczął się od rzucania kamieniami w stronę polskich służb, czynna pomoc służb białoruskich, oślepianie nas laterkami, laserami, pomaganie migrantom w wkładzeniu kładki na koncertinę, a nawet dostarczanie tej kładki samochodami przez stronę białoruską pod granicę. Wczorajsze zdarzenie zakończyło się tym, że grupa około 70 osób udało się wejść na terytorium Polski na kilka metrów. Te osoby zostały zatrzymane, pouczone obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy. Rzeczniczka dodała, że w wyniku tych zdarzeń nie ucierpiał żaden funkcjonariusz ani migrant. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca migrantów. Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy na granicy wspomagają Wojska Obrony Terytorialnej. Patrolują okolice objęte stanem wyjątkowym i w razie potrzeby pomagają migrantom, którzy nielegalnie przedostaną się do Polski. Reportaż o nocnych patrolach WOT w pobliżu granicy polsko-białoruskiej wyemitował portal polskieradio24.pl. Żołnierz Łukasz mówi, że migranci otrzymują niezbędną pomoc, gdy zostaną ujawnieni przez patrol. Przychodzili przez rzekę, byli cali mokrzy, wyziębieni, bo szli po prostu w mokrych ciuchach. Dopóki szli, organizm walczy z tym wszystkim. Ale póki na przykład my ich złapiemy, bo przekroczyli nielegalnie granicę, no to udzielamy im pomocy. Koce, ewentualnie sami wyciągamy swoje termosy, w których mamy jakieś gorące napoje, bo też patrolujemy wieczorami, gdzie jest też zimno. No i dzielimy się po prostu, żeby oni przetrwali. My przetrwamy, oni też muszą. Reportaż dostępny jest na stronach Polskiego Radia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 12 334 nowych zakażeniach koronawirusa. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o 29%. Zmarło 8 osób. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, rośnie liczba osób młodych trafiających do szpitali. Na dzisiaj pacjenci do 50 roku życia, czyli pacjenci młodzi i ci właśnie w sile wieku, stanowią 70% osób zakażających się. Jedynie 30% to są osoby po 50 roku życia. Jeżeli przyjęlibyśmy po 70, to jest jedynie w granicach 10%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najbardziej zaszczepioną grupą jest grupa 70+, to widzimy, że te zakażenia w tej grupie występują bardzo rzadko. Rzecznik dodał, że do dziś tylko około 3% osób w pełni zaszczepionych zmarło na COVID-19. Były to głównie osoby z wielochorobowością. W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 20 200 000 osób. Para prezydencka bierze udział w gali finałowej 6. edycji Nagrody dla Dobra Wspólnego. To wyróżnienie promuje osoby, organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Nagroda została ustanowiona przez prezydenta w 2016 roku. Andrzej Duda zauważył, że obszar działalności społecznej jest bardzo szeroki. Ta pomoc drugiemu człowiekowi, czy pomoc pewnym ideom i ich promowanie jest bardzo potrzebna. Jak wiele jest tych obszarów, w których poprzez działanie można budować to, co nazywamy dojrzałym społeczeństwem. Niektórzy mówią na to społeczeństwo obywatelskie. Budować postawy takie, które w tym współczesnym, rozwijającym się świecie, który bardzo często tak mocno odrywa się od człowieka i tych jego rzeczywistych potrzeb, tych postaw, które są tak bardzo, bardzo potrzebne. W Polsce istnieje ponad 140 tysięcy tysięcy organizacji, które prowadzą działalność społeczną. Przywrócony został ruch pociągów na drugim torze na trasie Elbląg-Bogaczewo po pożarze w pobliżu linii kolejowej w Gronowie Górnym. Służby techniczne i dwa pociągi sieciowe pracowały od czwartku, mówi Martin Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. W obu torach wymieniono łącznie 60 metrów szyn. Wskutek wysokich temperatur zostały zdeformowane oraz około 500 metrów sieci trakcyjnej. Od dziś zgodnie z rozkładem będą jeździć pociągi m.in. do Olsztyna, Trójmiasta, Szczecina i Malborka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad nasz kraj napływa i to szybko napływa powietrze polarnomorskie, które już jutro nad ranem zacznie wypierać zimno z okolic Grenlandii. Jak ta walka się zakończy? Jak to zwykle, proszę Państwa, bywa w sytuacjach wymiany mas powietrza, nad naszym krajem można spodziewać się różnych zjawisk pogodowych. Na przykład na północy lokalnie wystąpić mogą opady deszczu, marznące opady deszczu, powodujące, a jakże gołoleć. Dziś, jeśli chodzi o temperatury, oczywiście niezaupalnie, około 2 do 5, 7 stopni na południowym zachodzie i południu najcieplej, najchłodniej na północnym wschodzie. Jutro podobnie. Generalnie przez cały tydzień, jeśli Państwo pytają, a co do piątku, a jaki weekend, który dopiero za 5 dni przed nami, ale już chcemy wiedzieć, jaka będzie pogoda, to powiem, że 10 stopni temperatura nie przekroczy. No i oczywiście ten marznący deszcz, w górach śnieg, ale przecież prawie zima. Prawie. 7 minut po 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Teraz Express DeLonghi z systemem mlecznym spieniania mleka Latte Crema za 1599 zł. Taniej aż o 400 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Mandarynki. Okazja. 50% taniej. Tylko 4,49 za kilogram. A czerwone grejpfruty? Super cena. 45% taniej. 3,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz lodówka Samsung Total No Frost za jedyne 1690, taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowy tydzień, czas start, 22 dzień listopada w kalendarzu, 9 minut po 13. Trójka do trzeciej. To co, proszę Państwa, wczesnopopołudniowa kawa na dobry początek, kawa zwycięstwa, jak to było u Orwella, prawda? Anna Regulska, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Mateusz Drozda. Dzień dobry, w drogę. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. ties and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ten temat, proszę Państwa, na pewno wróci bliżej Sylwestra, bo wtedy jest to najbardziej aktualny, ale dlaczego nie zająć się nim w Trójce do Trzeciej już dziś? Właśnie. Czego boją się nasze psiaki? Proszę się chwilę zastanowić i przypomnieć sobie, jak psiak reaguje na różne zjawiska i nie tylko na różne przedmioty. Samochodów, deskorolek, hulajnóg, skończywszy na dźwięku, skończywszy na ludziach. Tego wszystkiego się boi, ludzi również się boi. Natomiast dźwięki chyba są tymi najbardziej stresującymi nasze zwierzęta. Możemy taki teraz test szybki przeprowadzić, jeśli Państwo mają swojego psa obok siebie, to proszę go przywołać. Ja swojego przywołam. Łowna, chodź do pana. Byłaś w psim przedszkolu, powinnaś przybiegać na każde wezwanie i teraz słuchamy. To był odkurzacz. I co? Boi się? No, nieswojo się pies zachowuje. Generalnie problem jest taki, drodzy Państwo, że my jako ludzie często błędnie interpretujemy zachowanie naszych czworonożnych przyjaciół. Piękne to wyrażenie. Bo one się boją i stresują i różne znaki nam dają, a my nie potrafimy ich często odczytać. Jak więc czytać mowę psa? O tym już za chwilę w Trójce do Trzeciej. 13 minut po 13. To oczywiście nie jedyny temat, którym się dziś zajmiemy. Ale jeśli Państwo chcą dać znać, co tam u Państwa psów słychać, 227 Trójek. Jestem otwarty, czekam na Państwa z radością. I'm trying to blow bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. The crystals, we can get high, but only if the wind blows. reputations, Pluto in Scorpio generation. Love and life. I can mess age and I'll cleanse the crystals. We can get high only if the wind blows. It's just right. I can feel a thing. I keep looking at my moon. Amerykańscy naukowcy przekonują, że nasz pies może reagować stresem na wiele więcej dźwięków niż nam się wydaje, ale to tego nie trzeba wcale amerykańskich naukowców, przecież sami widzimy, chociaż czasem źle sygnały naszych psiaków interpretujemy. Traumatyczne przeżycia, nieprzyjemne gesty, prozaiczny odkurzacz nawet mogą naszego pupila stresować, a my dbając o jego dobrostan powinniśmy bacznie obserwować jego reakcje i mieć świadomość, proszę Państwa, tego, że to jak się czuje nasz pies zależy przede wszystkim od nas. Przemek Cięgotura takie mądrości mi do ucha właśnie podpowiada, bo on się na psich lękach zna i wie, jak sobie z nimi radzić. Proszę bardzo. Jak się wabi pupil? Kuba. Czy Kuba się czegoś boi? Nie. Jeśli chodzi o reakcje na dźwięki, ważne są dwa elementy. Pierwsze głośność i drugie częstotliwość dźwięku. Profesor Tadeusz Koleta, Instytut Nauki o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Są ważne też wibracje towarzyszące dźwiękom. Są również pewne dowody na to, że psy mogą przewidywać trzęsienie ziemi. Każdy dźwięk, który jest psu nieznany, może być dla niego niepokojący. Jeżeli ma być pies szczęśliwy, pies, który nie boi się rzeczywistości. Anna Wojciechowska, kynolog, terapeuta. Proces socjalizacji, czyli przyzwyczajania do naszego świata, do którego zaprosiliśmy psy, jest psim obowiązkiem człowieka. Kuba obwąchał mi tu mikrofon. Nasze psiaki mogą się bać wielu rzeczy. Justyna Piesiewicz, trener behawiorysta. Samochodów, deskorolek, hulajnóg, skończywszy na dźwięku, skończywszy na ludziach, na dzieciach. Hałasy znienacka. Tak się zerwie ze strachu i się ogląda na wszystkie strony. Boi się odkurzacza. Popiskuje, próbuje gdzieś się ukryć. Szczeka, języczek wystawia, po prostu oblizuje się. Albo się trzęsie. Jeżeli jest ekstremalnie jakiś nerwowy, no to wtedy no, trzeba się po prostu udać do weterynarza no, i pies powinien zażywać jakieś środki uspokajające, podobnie jak w przypadku ludzi. Dźwięki raczej nie, tylko właśnie długie rzeczy i czasem jak ktoś biegnie szybko. Kuli uszy, może zacząć mieć tak zwane ruchy kopulacyjne, trząść się, może nawet łupieżu dostać. Pies w zasadzie to tak zawsze nas się trochę boi ze względu na to, że jesteśmy duzi, że jesteśmy więksi. Podniesienie ręki jest odczytywane przez psa jako gest grożący. Jesteśmy w tej chwili w idealnym momencie, ja już bym powiedziała takim ostatnim, jeżeli chodzi o przygotowanie naszych psiaków na Sylwestra, na huki, na wystrzały sylwestrowe. My już powinniśmy, jeżeli mamy psa, który się boi dźwięków i wiemy, że się boi fajerwerków, petard, to już iść do weterynarza. Korzystam z porad behawiorystki i bardzo dużo to daje. Nie róbmy tego sami, absolutnie. Też jedne z nowszych badań pokazują, że my wykorzystujemy jakieś środki uspokajające, które mamy w domu. Nie można tego robić, bo możemy bardzo zaszkodzić psiakom. A Kretka się czegoś boi? Tak, nie lubi chodzić po chodniku. My ją wzięliśmy ze schroniska i może coś jej się stało kiedyś. Ale jest tym miłym pieskiem? Tak, jest bardzo inteligentny, bo wie, że ma nie robić kupy w domu, a ma dopiero 3 miesiące. Gratuluję. I nie robi? To ja też tak chcę. Proszę Państwa, rozmawiamy o psach. Oczywiście technologia nas podsłuchuje, a jakże, bo ja przeglądając internet w tym czasie, kiedy Przemek Cięgotura Państwu o psach opowiadał, dostałem taką reklamę. Świeca rzepakowa o zapachu psich łapek. Słyszeli Państwo o czymś takim? Świeca rzepakowa o zapachu psich łapek. Koniec świata. 227 trójka to nasz numer telefonu, 22 minuty po 13. To jest trójka do trzeciej. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Słowo, proszę Państwa, a propos psów i piosenki, której wysłuchaliśmy właśnie w wykonaniu YouTube w trójce do trzeciej. Jak o 5:30 pies budził, to trudno było uwierzyć mi w ten beautiful day, który się rozpoczyna, ale teraz już jest wszystko oczywiście w jak najlepszym porządku. U Państwa również bardzo się cieszę. 26 minut po 13:00, za chwilę ważne rzeczy przełomowe, bowiem Niezwykłe informacje płyną znów od amerykańskich naukowców, dokładnie onkologów i ekspertów bioinżynierii Uniwersytetu w Waszyngtonie. Znaleźli oni roślinę, która u nas występuje, która bowiem w 16 godzin niszczy aż 98% komórek nowotworowych. Przecież to przełom. To znaczy, że wszystko teraz się w medycynie zmieni. O tym już za chwilę rozmowa w Trójce do Trzeciej z ekspertem, profesorem, który na rzeczy się zna i nam o wszystkim opowie. Proszę zostać z nami. To się nazywa dopiero zaangażowanie w to, co się robi. I śpiewanie serca. Janis Joplin w Trójce do Trzeciej, a teraz spotkanie z gościem, panem profesorem Stanisławem Granicą z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii z Uniwersytetu Medycznego, dokładnie z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja wiem, czy mój ton taki nie za bardzo smutny i mało emocjonalny, bo przecież jeśli to prawda, to powinniśmy wszyscy tutaj krzyczeć z radości. Piołun jednoroczny, taka roślina naprawdę w 16 godzin niszczy 98% komórek nowotworowych. Przecież to onkolodzy z Waszyngtonu potwierdzili, wymyślili. Prawda to? To jest dobre pytanie, tak, czy to prawda. Pan wspomniał, tak, piołun jednoroczny, to jest bardzo ciekawa roślina, z której wyizolowano jakiś czas temu, już ładnych parę lat temu, związek, który się nazywa acymizeniną. To oni właśnie, ci amerykańscy naukowcy, tak? Nie, to by akurat nie byli amerykańscy naukowcy i za ten związek, właściwie za jego wprowadzenie w leczeniu akurat tej malarii, była nagroda Nobla w 2015 roku. Natomiast chciałem tutaj podkreślić, że to właśnie chodzi bardziej o związki zawarte w tej roślinie, czyli o bylicy jednorocznej, niż o samą bylicę jednoroczną, tak, bo zaczął pan od tego i tego doniesienia, które mówiło o bylicy jednorocznej, więc to trzeba rozróżnić dwie rzeczy, związki z danej rośliny, które mogą mieć jakieś działanie bardzo ciekawe, a sama roślina, która te związki zawiera. Panie profesorze, rozumiem, że nie pójdziemy na łąkę i nie nazbieramy roślin i będziemy zdrowi. Natomiast jeśli te związki jakoś wydobędziemy z bylicy jednorocznej czy z piołuna, bo chyba to samo, ale nie mam do końca pewności, to co? To znaczy, że i tak czeka nas przełom w medycynie? Proszę ten mój optymizm jakoś potwierdzić. To ja tutaj byłbym umiarkowanym optymistą, bo jest bardzo dużo doniesień w tej chwili na temat, ze względu na to, że właśnie ten związek, czyli artemizenina i pochodne, czyli to jest grupa taka związków, one należą do sesquiterpenoidów, bardzo ze względu na ten uzyskanie Nagrody Nobla i zastosowanie w medycynie właśnie w obszarze malarii i jest bardzo eksploatowana nauka w tym zakresie, żeby zobaczyć, jakie inne właściwości one mają. I tutaj by trzeba było zwrócić uwagę, że faktycznie w doniesieniach literaturowych jest dużo prac poważnych badaczy mówiących o tym, że ten związek i pochodne tego związku mogą mieć właściwości przeciwnowotworowe. Natomiast ja bym uważał tutaj z takim wielkim optymizmem, bo to jest na razie na etapie wszystko badań, tak, głównie badań in vitro. To skąd oni wzięli te 98% komórek nowotworowych, które według amerykańskich naukowców rzeczonych roślina w 16 godzin niszczy? To jest jakieś takie założenie sobie o? To jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo to by trzeba było autorów zapytać. Tak, mnie to, ponieważ ja przyjdzie z tym artykułem, o którym pan wspomina i na temat którego rozmawiamy, miałem okazję zapoznać. To jest podstawowym takim problemem, że trzeba zwrócić uwagę, jak taki artykuł jest skonstruowany i może nie o samo źródło, ale raczej o jego treść. Tak? I tutaj problem jest w tym, że właśnie nie do końca wiadomo, bo jest jakieś doniesienie tak medialne, natomiast ani nie ma przepisów, nie wiadomo, w których prasach oni to stwierdzili, nie wiadomo w stosunku do jakich komórek, nie wiadomo, czy to było in vitro, czy to było in vivo, czy to było na komórkach takich laboratoryjnych, czy to było na zwierzętach badania, czy to były badania na ludziach, więc tu jest jeszcze bardzo dużo pytań, ale z takiego mojego researchu, który ja sobie pozwoliłem zrobić przed naszą rozmową, no wiadomo, że te związki mogą mieć właściwości przeciwnowotworowe. To zresztą nie jest dziwne, tak? No właśnie, panie profesorze, to zostawmy tam kolegów z Waszyngtonu, onkologów i naukowców innej maści. Natomiast czy rzeczywiście jesteśmy blisko takich rozwiązań, że ziołami, roślinami możemy leczyć poważne choroby? Bo wydaje się bardziej racjonalnie, przepraszam, bo pan się naukowo tym zajmuje, ale generalnie, jak ktoś mówi, weź sobie ziółka, no to tak można pomyśleć, dobrze, nie zaszkodzą, nie pomogą. Ja takiego nauczyciela śpiewu miałem na Akademii Muzycznej, powiem panu, i mówi, on jest jak zioło, nie zaszkodzi ci i nie pomoże. No to z ziołami chyba nie jest to tak proste, nie są one takie bez żadnej, prawda, wartości. Nie, no to sprawa nie jest taka prosta i absolutnie nie można mówić, że to jest takie, że zioła nie zaszkodzą, nie pomogą, czyli są neutralne, bo one neutralne, pan, to nie są. I to też mówimy jedno takie ziółka, zioła, tak, a my no to fachowo nazywamy, no to są surowce lecznicze, tak, czy rośliny lecznicze. Wiele z tych roślin to są po prostu leki, one są zarejestrowane jako leki. I wiadomo, z wieloletniego stosowania, że niektóre właśnie rośliny lecznicze stosowane w postaci tych popularnych ziółek, tak, czy też ekstraktów z nich uzyskiwanych, one mają działanie farmakologiczne i często mają, można uzyskać dość dobre efekty w leczeniu czy zapobieganiu niektórych chorób. To zapobieganie to jeszcze bym się jakoś zgodził i w sensie to wymyślił sam sobie na własny użytek. Natomiast w leczeniu poważnych, takich ciężkich chorób również, czy to jest tylko takie leczenie wspomagające? Mówimy o takich, wie pan, no bardzo ciężkich nowotwory to są bardzo ciężkie choroby, tak? lat. I rozumiem, że jeden lek nie wystarczy, bo trzeba cały zestaw mieć, prawda? Jeden lek nie wystarcza, ale należy zwrócić uwagę, że wiele substancji obecnie stosowanych jako leki przeciwnowotworowe to są właśnie substancje pochodzące z roślin, czyli jest taka grupa substancji, na przykład tak, pochodne taksolu, uzyskane z cisa, które są stosowane w terapii przeciwnowotworowej, tak? I to jest jakby standardowa terapia. Natomiast no, to, co pan tutaj na początku mówił, no, to jest co innego i to, co ja podkreśliłem w pierwszej części mojej wypowiedzi, co innego jest związki zawarte w danej roślinie, potem wyizolowane, stosowane jako lek, a co innego jest sama roślina. Ona będzie miała działanie, tylko no nie będzie miała też takiego spektakularnego działania, chyba że mówimy o jakichś roślinach, które zawierają właśnie silnie działające związki. Tak wiadomo, że rośliny przecież mogą być trujące, tak więc one mają działanie. To nie jest tak, nie można powiedzieć, że to ziółka nie zaszkodzą, nie pomogą, bo one zarówno mogą pomóc, jak i mogą bardzo zaszkodzić. Jasne, tak jak grzyby. To jest taki stereotyp, który jednak gdzieś tam w głowie nam się zagnieździł, dlatego dobrze, że te stereotypy czasem burzymy. Panie profesorze, to w takim razie jest też taka możliwość, że człowiek sam się zainteresuje, bo na wiosnę będzie miał więcej czasu i będzie biegał po łące. Nie ironizuję, broń Boże. Zbierał zioła i może się jakoś leczyć albo zapobiegać poważnym chorobom, nie tylko poważnym. Tak dzięki właśnie własnej aktywności, co należy wiedzieć? Na przykład, może pan jakiś taki na koniec naszej rozmowy przepis podać, że tutaj, to zioło, to na to, proszę bardzo, trzy razy tutaj, dziennie. Tutaj nie, co takiego to ja absolutnie nie mogę, bo to jest, wie pan, no to jest leczenie, tak? I to w tym się zajmują tak naprawdę lekarze i trzeba lekarzy słuchać, tak, albo konsultować się z lekarzami, z farmaceutami w zakresie takim, co należy stosować i jak, i czy to jest lek na receptę, czy nie. Natomiast zwrócić uwagę na jedną rzecz trzeba, bo to, co pan bardzo dobrze zrobił, analogii tej do grzybów, tak? Tak samo jak trzeba wiedzieć, które grzyby można jeść, to tak samo trzeba wiedzieć, których roślin i jak korzystać. I można to robić samemu, natomiast w bardzo ograniczonym zakresie, tak? Ja bym tak naprawdę odradzał robienie tego samemu, ze względu na to, że to, co my dostajemy, możemy kupić w sklepie jako produkt leczniczy, to jest po pierwsze jest potwierdzone, że to na pewno jest to jest potwierdzone, że zawiera to, co powinno zawierać i w takiej ilości, w jakiej powinno zawierać, czyli związki, jest standaryzowane i to jest bardzo ważny aspekt, tak? Czyli lepiej, wie pan, wypić herbatkę z zebranej samodzielnie lipy, kwiatów lipy, no raczej się nikomu nic nie stanie, tak? Ale tak czy inaczej, ja bym polecał iść i kupić w postaci najlepiej leku, tak, czyli zarejestrowanego preparatu leczniczego, gdzie wiemy, że to mamy na pewno to z odpowiedniego gatunku i zawiera te związki, które powinno zawierać, żeby wywierać jakiś efekt. Tak? No to też ważne, by te etykiety czytać, prawda, aby wiedzieć, co jest lekiem, co jest nie lekiem, tylko ma wspomagać, prawda. To już temat na inną rozmowę, czyli jeśli chodzi o taką aktywność i twórczość w zakresie zbierania ziół, to trochę jak z grzybami, proszę państwa, te analogie sobie stosować, chyba nam nie zaszkodzi, a pomoże. Serdecznie dziękuję panie profesorze za rozmowę. Miejmy nadzieję, że amerykańscy naukowcy trochę więcej powiedzą na temat tego swojego odkrycia i być może do jakiegoś przełomu dojdzie. Trzymajmy kciuki, bo to przecież dla nas wszystkich bardzo istotne. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był naszym gościem. Panie profesorze, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam. While I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle, I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. And I've never been so low. Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you not listen? If a child, a child, while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. Yeah. Roślin, ziół, które mogą leczyć, które mogą również szkodzić. O tym rozmawiamy m.in. w Trójce do Trzeciej. Państwo dzwonią 227 Trójek, ale najpierw dwa głosy w sprawie psów i Sylwestra, który się zbliża wielkimi, wielkimi krokami. No dzień dobry. Tak się zastanawiam. Sylwester idzie, będą strzelać. Nie ma siły, żeby nie strzelali. Więc tak może dla psa, no, pokój dźwiękoszczelny to trochę drogo, ale chociaż taki karton po starym telewizorze, taki duży, ze styropianu, żeby miał taką po prostu pokój ciszy, takie miejsce, żeby się schronić, bo taki styropianowy, duży karton powinien wygłuszyć większość tych dźwięków. Mała rzecz, a może działać. Będę testował tego roku. Chętnie bym wszedł do takiego kartonu ciszy i już nie wychodził przez tydzień, albo inny sposób? Ja i mój pies jesteśmy przygotowani do Sylwestra. Nauczyłem go donośnie szczekać na odgłos wystrzałów i on się już nie boi, tylko obszczekuje te wystrzały. Także jesteśmy przygotowani. Ja i Tolo. Tolo, pozdrawiamy. Przekrzykuje, czyli przeszczekuje. Ważne, żeby działało, proszę Państwa. 44 minuty po 13. Za chwilę dwa słowa w Trójce do Trzeciej o ekonomii. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już kiedy odejść zechce stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Będę wtedy sama, nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgadza. żadnych łez. Chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Zdecydowanie nie warto było, chciałbym to powiedzieć, ale oczywiście będę milczał za 14 minut 14. Informator ekonomiczny. Sylwia Sobrożna, halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Straty budżetu państwa, NFZ, ZUS-u i samorządów z tytułu pracy na czarno i szarej strefy to mniej więcej 17 miliardów złotych i to skala porównywalna z luką VAT lub CIT, mówił dzisiaj na konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jednocześnie przypomniał, że od 1 stycznia 2022 roku, czyli już niedługo, ulegają zmianie przepisy związane z karaniem pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na czarno lub wypłacają część wynagrodzeń pod stołem. Zgodnie z nowymi regulacjami to pracodawca będzie musiał zapłacić podatki i składki w sytuacji, kiedy zostanie potwierdzone, że zatrudnia pracowników na czarno lub właśnie wypłaca wynagrodzenia poza oficjalną ewidencją. Wcześniej taki obowiązek spoczywał na pracownikach. Posłuchajmy, co jeszcze mówił minister Sarnowski. Chcemy dać również pracodawcom możliwość naprawy relacji z pracownikami i powrotu na korzystnych warunkach do rozliczenia zgodnie z prawem. Stąd swoista abolicja. Jeśli wobec pracodawcy nie została wszczęta kontrola, to zaległego podatku z odsetkami za lata 2021 i wcześniejsze nie zapłaci ani pracownik, ani pracodawca. Obecnie około 6% wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest poza systemem. Ten problem dotyczy w szczególności najmniejszych firm. Jeszcze większy problem stanowi wypłacanie części wynagrodzeń pod stołem, bo to może dotyczyć już 12% zatrudnionych, czyli aż 1,5 miliona pracowników. GUS podał dziś, że dynamika produkcji przemysłowej w październiku obniżyła się do 7,8% w skali roku. Najszybciej rosła produkcja w branżach eksportowych, czyli w sektorze maszynowym, wśród producentów metali i elektroniki. Tempo wzrostu obniżały słabe wyniki motoryzacji, a to z uwagi na przerwanie pracy w fabrykach. Co będzie dalej? Mówi o tym Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się, że produkcja wzrośnie o około 6% w czwartym kwartale. To słabszy wynik niż w ubiegłych miesiącach. Przyczyną osłabienia są braki materiałów i surowców. Badania ankietowe GUS wskazują, że coraz więcej firm raportuje niedobór surowców jako barierę dla rozwoju swojej działalności. Największe problemy występują w sektorze motoryzacyjnym i wśród producentów elektroniki oraz w branży maszynowej. Skala osłabienia polskiego przemysłu będzie jednak mniejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Pomimo gorszych wyników badań koniunkturalnych, dużym wsparciem dla polskich firm jest stabilny popyt krajowy. Całkiem nieźle powinny radzić sobie też branże eksportowe, a my do tematu produkcji przemysłowej wrócimy w podsumowaniu o 18.30. Wtedy na antenie Trójki będzie też mowa o rekordowo słabym złotym. W ciągu pierwszych 7 tygodni pawilon Polski na Expo w Dubaju odwiedziło już ponad 250 tysięcy gości. Na początku grudnia odbędą się najważniejsze dla Polski wydarzenia w ramach światowej wystawy Dzień Polski 7 grudnia oraz Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze dzień wcześniej, czyli 6. I to wszystko dziś w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Ja serdecznie dziękuję. Co w trawie piszczy, proszę Państwa? Limbowski coś na ten temat wie. Już teraz, w Trójce do trzeciej. Kochanie,